Bueno, netzat, uste dut, Mikel Laguaren eriotza izan zela olako estanda handi bat, eta bapatean berazena inguruko jende eta, bueno, eta musikari askoren artean banatu egin zan, eta nolabait bakoitzak daramagu bere azitxoa barruan, eta bon, suertatu zitzaidan, bera hil eta urtebetera egindako omenaldi batean kantu batzuk abestera, eta berela argi zenun lekeitu bat egin nahi nuela. Eta handik abiatu nintzen, gustora galitu nintzen, emaitzarekin, eta jendearen jarrerarekin baita ere, eta oraingo diskoan, hasieratik pentsatu neukan, bideo hori jorratu nahi nuela, nire erara, era umilean, eta ala gindet kantu pare batetan. Garuna eta barea betiak bibola, biriketan bi ospo balea gibela, giltzurdinak xomor zabela zugea, bularrean ahoa barru da hatea. Lami hauntin garbia, ura eta jargia, atarian lotu hartota garia, askuri maskuria, zukandia pia, aurra da anua harrua zakia. Gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome, gome. Garuna eta barea betiak bibola, biriketan bi ospo barea gibela, giltzurdinak xomoro zabela zugea, bularrean ahoa barru da hatea. Gaur, Xabi San Sebastianekin ari gara mintzatzen, bere lan berriaren inguruan, hamar kantu aurkitu ahal izango ditugula esan dugu, Baionan ere izango zara, nola antolatu zara, diska honen aurkezteko? Eta bai, baditugu lotuta sei bat kontzertu, eta bueno, mendik aurrera jarraituko dugu lan horretan, alik eta gehien zabaltzeko. Epe bat eman duzu edo nola ibiltzen zaze, afizio duzu musika edo erdi ofizio? Ba, bueno, erdi ofizio. Baina, birarik ez dut izten, azten gara orain, diskoarekin, eta ikusiko dugu noraino izten den. Noiz nekatzen garen gu baitare ontaz, nekatu, edo bintzat noiz ikusten dudan zerbait berriarekin hasi behar naizela, baina orain guzirikia da, eta, bueno, hortan peinatzeko ordua da. Ba, halaxe, zure lanarekin segituko duzu ondoko hilabetetan, zuzenean, defendatzen zurekin harremanetan jartzeko, zein da bide egokiena? Beno, badaukat webgune bat, xabisansebastian.eus, eta hori da agian erarrasina. Bai, bertan. Bai, hor daude kontzertuak. Kontzertuak eta azken berria jasua. Hori da, bideoak, kantuak eta dena. Bazken kantu batekin, buratuko gaurkoan gure solasaldia, zein? Beno, ba, jardezagun itxaso gureak. Itxaso gureak. Bueno, Angel Erroren hitzak dira, bueno, asko maite duan idazlea da, bai bere poesian, baita ere bere egunkaritako zutabetan, asko maite dut bere idazten duena, eta hemen dago bere hitz bat. Ba, songi, ba, guztionekin geratzen gara, esker mila. Eskerrik asko zuei. Eta beste aldi bat arte izango izut. Espero dut. Izan ongi. Berdin. Itxaso gureak apenas du ies biderik. Alla Bagoan hartu, Xabi San Sebastian bihar Baionako kalostrapen entzun ahal izango duzuela zuzenean iluntzeko 9:30. Eta bihar ere, Olatz Zugasti Hernaniarrak kontzertu berezi bat eskainiko duen daian Kaperan a Kapela zikloaren baitan hain zuzen. Emanaldia 7:00 hasiko da Abadia Beatoki Jauregian eta bertan orain dela bi urte plazaratu zuen Ur Goiena Ur Barrena izeneko lana du aurkeztuko. Errango dugu, kantu gehienak diskauntakoak berak idatzi dituela, konposatu eta moldatu ere, eta herriarekiko kezkak eragindako kantu horiek aurkitu ahal izango baditugu, diskaren estiloari begira, Olatz Zugastik zera kontatu digu. Neri beti da ni, edo, egin nahi izan dudana, ez? Oinarri nahi baldin mazu, pop, rock, musikan egiten den oinarri hori, ez? Baju, bateria, gitarra, eta tekladuk, eta honelako oinarri bat edukina izan dudet, ez? Eta nire arpa horri bili dadila, pixka bat aidean, ez da? Nola baita sorgin baten moduan, puntilatxoa jarriz han eta hemen, batzutan, beste batzutan oinarri bezala. Eta hori da diskontan, aurrekoetan ez bezala, nola zuzenekoetara noan, bere ala, nahi izan dut errespetatu ere, gero zuzenean emango dudan soinu hori. Eta bueno, hori izan da. Baina, bueno, azken finean, musikakin eta kantuekin lortu nahi dana, nik behintzat, eta uste dut hori dela danok nahi duguna, ez da unkitzea, nola baite, ukitzea, bihotzak ukitzea, nola edo ala. Eta orduan, askotan berdin da, ze formula erabiltzen dezun, ez? Gehiago da kantuaren indar hori nola emango dezun hobekien, ez? Eta hauxe, hori da pixkan ere momentun aukeratu dudan soinua, ez? Olatz Zugasti zuzenean entzun nahi baduzue gogoan hartu, bihar duzuela itzordu, arratseko 7:00 Abadia Beatoki Jauregian eta leku kopuru mugatuak izanik, tokiak aintzinetik erostea gomendatzen dute. Sartzea 10 € da bertan, eta aintzin salmentan 9 € jarri dute prezioa. Beraz, interesa baldin baduzue, lekuena txikitzeko edo sarreren erosteko ere, Hendaiako turismo bulegora dezakezue. Zaeran itzekoak omen diren, gatibuak normaltasunean, oi, zeinen itze derrak dituzten, galdua duten, ez da bai da. Eder bezain zuria, itzetik hortzera esana, itxaro Gracias. Kultur Alea. Kaixo, Aiora Renteria naiz, Amaiz taldekoa, eta hemen daukazue gure Arroz 8. Diskoko Enbata abestia. Gozatu! Bazi Amaiz taldeko kantari den Aiora Renteria entzun duzue, Arro izeneko azken lanaren arira Arro kantoa aurkezten, eta jakizu ez, Amaiz gaur iluntzean zuzenean entzun ahal izango duzuela, Ezpeletan izango baitira Amaiz taldekoak, baita Anestesia eta Pielete taldekoak ere, EHZ-aren aldeko Zirimola izeneko itzorduan. Gaur beraz, itzordua baduzue Ezpeletako merkatuan. Begiak bukatuko da. Ondar arte iritsi gara gaurkoan entzule, eta Zazkel taldearekin buratuko dugu gaurkoan gure kultur atalau. Zazkel taldea izango baita, aste hontako kantuzkantu emankizuneko gonbidatuak hemendik gutxira izango ditugunak. Ba izan ongi, laster arte, aio. Zazkel bokata. Esango dudana tripa zorriak entzeko hause da formula ogitartean jateko pekatu goxoa txerri xolomoaren buru aldean dago koska labean errea piperra zondua, etxeko ogia osoa edo zuria, eskubete rukula, etzazu esan beldurra diozula. Bokata daiola goipestutakoa, igurtzi igurtzi eta olioarekin egin zirri. Ezazu koipean, koipean, pasa ezazu oztada zinturrean bera. Kendu ezazu gosean, gosean, pasa ezazu oztada zinturrean bera. Hau formula goxoa. Errazien, placer honi ezingo dio zuegin muzin. Kargazta, ta ez izan xurra, hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, beharko du bizigarri asko. Iruzetazu koipea, pasa ezazu ozkada zintzurrean bera. Kendu ezazu gosea, gosea, pasa ezazu ozkada zintzurrean bera. Picantea. Hola, ¿eh? Muy hola.